Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Mens vi venter på dagens udmelding fra den amerikanske centralbank, ja, så spejder vi selvfølgelig stadigvæk efter interessante investeringsmuligheder. I dag der retter vi kikkerten mod emerging markets, og det gør vi sammen med Sea Worldwide, ansvarlige porteføljeforvalter på netop det område. Arman Kalsi, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, mange tak. Nogle vil sikkert mene, at vi bevæger sig sådan over i den sådan risikofyldte del af investeringsmarkedet, når vi kigger på emerging markets. Og her i programmet, så er vi jo mange sådan helt almindelige investorer. Så Arman, hvis man sådan skal lave en balanceret global portefølje, hvor meget skal emerging markets så fylde? Ja, det afhænger jo selvfølgelig af ens, hvor meget risiko man kan tåle, og hvor lang en tidshorisont man egentlig har. Men uagtet, så føler vi virkelig, at altså, de globale produkter, altså globale porteføljer, de skal udgøre fundamentet af ens portefølje, og så skal emerging markets produkterne eller eksponeringen jo udgøre det ekstra spændende krydderi på toppen af ens investeringsportefølje. Så er det bestemt ikke alle pengene, man skal smide i emerging markets? Nej, det er ikke for alle. Nej, ikke for alle. Du har jo selv boet i mange af de her lande. Du har boet nærmest hele kloden rundt. Du er vokset op i en familie, der har rejst rundt med en far, der var i Udenrigsministeriet. Og så har du selvfølgelig også selv arbejdet rundt omkring. Hvor stor en betydning tror du, det har for sådan din måde at gå til markedet på, at du rent faktisk kender mange af de her lande? Det betyder utrolig meget. Som man måske ved, så politik, det betyder utrolig meget i emerging markets. Det betyder meget selvfølgelig i forhold til investering i hele verden, men ekstra meget i forhold til emerging markets. Så de her førstehåndsoplevelser, jeg har haft rundt omkring i udviklingslandene, det gør så, at man får en bedre forståelse for de politiske beslutninger og hvilke konsekvenser det får på økonomien og for den almindelige borger. Og alt det og meget, meget mere, det har du lovet at trække ind til os i dag her i Millionærklubben. Velkommen til dig igen. Velkommen også til Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Michael, vi skal kigge lidt på det aktuelle aktiemarked, og skuldrene er vel kommet en lille bitte smule ned, efter at vi her til morgen har fået at vide, at Evergrande, det kinesiske ejendomsselskab, de jo altså har indgået aftaler omkring, i hvert fald den kinesiske del af deres gæld. Så er der selvfølgelig alle de udenlandske kreditorer, som det stadigvæk er et problem med. Men sådan, kan vi trække vejret lettet her nu? Ja, jamen det kan vi jo, altså, fordi at hvis vi, det markederne havde enorm fokus på, det er jo som sagt, som vi sagde, det her centralbankmøde i aften, men fra ugens start var det jo det her Evergrande, og ville det smitte ikke? Der var stort set ikke nogen, der troede på, at det ville smitte, men du ved, risikoen skal man lige tage noget af markedet, så det er jo det, der har været i fokus, og der er vel pillet en lille del af den risiko her til morgen, altså. Som jeg læser meddelelsen, så har de fortalt, at de har lavet en aftale med deres clearingbanker, det vil sige, at de kan lige så vel have lavet en aftale om bare ikke at betale, men at det er okay, og det er jo stadigvæk kun den kinesiske del, der venter nogle US dollar betalinger også, hvor det måske er sværere at lave de her aftalinger. Men ja, markederne får lige... Ja, altså, de kan en lidt lettet op, men jeg tror heller ikke, jeg har hørt nogen til morgen, og det kan Armani fortælle om sandsynligvis, at jeg har ikke hørt nogen her til morgen, der ikke har sagt, jamen det her det er bare første lille skridt i en længere saga omkring den kinesiske gæld og den her ejendomssektor, ikke? Men det er klart, at den allermest, alle har sagt, her fra starten af ugen, der skal falde en betaling, det skal alle kigge på, at det sker. Det er sket i en eller anden form, men altså, sagaen kommer sandsynligvis til at fortsætte med det her selskab. Altså, de har jo betalinger nærmest månedsvis, ikke, som de skal kæmpe med, og så har den kinesiske regering jo et opgør med, men du kan ligesom sige, skal der noget moral hazard ind? Skal vi have det her ind i det her obligationssystem, og hvordan skal det være? Og det er ikke over med i dag, så du ved. Arman Kalsi, lad os bare lige tage den med dig også. Hvor meget fylder det over hos at sige worldwide, alt det, der sker ude i Kina lige præcis i Evergrandes tilfælde, som jo er jo det her selskab, der har oparbejdet simpelthen så meget gæld, at man er bange for, at det falder. Men det er jo selvfølgelig heller ikke det eneste selskab, der sidder med meget gæld, så man kan måske blive nervøs for, at noget kan trække noget andet med ned, og det hele falder sammen som dominobrikker? Jamen, det er absolut en mulighed, men det er ikke vores base case, kan man sige. Altså, Evergrande er jo lidt en unik sag i forhold til den mængde af gæld, de har fået bygget op i årenes løb. Det, der så måske er en større bekymring for os, og som markedet jo også generelt set kigger på, det er jo den der systemiske risiko, både i Kina, men også globalt. Og hvorfor globalt? Måske starte med det. Altså, det var sådan, måske lidt overraskende for mange, at de europæiske banker, de faldt 7-8% i forgårs, på grund af det, der skete ude i Kina. Men det hænger jo sammen med altså den likviditet, som Kina har tilført det globale system i løbet af årene. Og hvis man så ser et større issue folde sig ud i ejendomssektoren, som jo er relativt stor i Kina, hvilke konsekvenser får det i forhold til den globale likviditet? Mm. Så det var egentlig den risiko, man holder øje med, fordi i vores tilfælde, så, eller fra vores synspunkt, så føler vi jo ikke, at Evergrande i sig selv udgør en kæmpemæssig risiko, fordi at regeringen i Kina kan jo backstoppe det her selskab, hvis de har lyst til det. Men som Michael nævnte, så er det jo også et element af, at altså, man kan ikke bare gå ud og opbygge en kæmpe gæld, og så forvente, at regeringen jo bailer en ud. Mm. Så for vores vedkommende, så er det Evergrande er en særskilt case, og så skal man så kigge på de her konsekvenser, det får for hele systemet. Mm. De kinesiske markeder er tilbage igen i dag, efter et par dage, hvor de har holdt det fri. Michael Friis, lad os bare starte med at kigge på vores egne markeder og se, hvordan de starter op. Hvad sker der derude? Jamen altså, der er jo sådan lidt et relief, og noget af det, der fik rigtig store stryg i mandags, bliver jo købt ind, ikke? Altså sådan noget som F.L. Schmidt og hele råvarer. Altså der kører jo en anden historie også ude i Kina, hvor de lige nu jo, altså du ved, iron ore, altså det materiale, der går ind i metal, det falder ganske, ganske kraftigt, og metalprisen stiger. Det er jo, fordi Kina har købet deres produktion derude. Du ved, de har skåret rigtig meget til omkring forurening og så videre, ikke? Altså, du ved, og det har jo påvirket metalpriserne og sendt nogle steder ind, ikke? Og vi ved jo også, at metalpriser er, vi vil gerne tro på den grønne omstilling, men for 90%, så er det jo stadigvæk Kina, der trækker metalpriserne, ikke? Så det har jo fået lidt stryg her for ugen af, og nu er der også sluttet lige for dem, så F.L.S. Schmidt er jo en klar eksponent mod det, hvor som jo også fik store stryg i mandags, ikke? Så det er jo nogle af de her ting, og så har vi jo Vestas liggende lidt i toppen, ikke? Vi fik jo nogle fine grønne meldinger, både fra Biden og den kinesiske præsident i går, omkring, at de vil fonde noget af de her udviklingslandes grønne omstilling. Ikke? Så signalerne fortsætter i hvert fald fra politisk side af. Store problem for politikerne er vel lige nu, at på den modsatte side, der stiger energipriserne voldsomt her i Europa. Så du ved, der skal gøres et eller andet i Europa, hvis vi ikke skal have det her med, at alle folk gerne vil have den grønne omstilling ind til at de har set en vinter, hvor deres gaspriser de er steget 300%, ikke? Og lige pludselig tænker, at de gule veste i Frankrig tilbage på gaderne, ikke? Er det den grønne omstillings skyld? Så du ved, der er noget balanceark lige for tiden der, men signalerne fra den grønne sektor og det her store topmøde, det er selvfølgelig, det var relativt positivt, det der kom ud. Ord stadigvæk, men Biden, der trods alt fører nogle penge over i den pulje, der skal gøre, at de nye udviklingslande, de kan omstille sig, og den omkostning, det har, at det bliver delvis fundet via os vestlige lande. Ikke? Mm. Så, og det har været noget af det der backstop, der har gjort, at de her aftaler på COP-møderne har jo altid været sindssygt svære. De her udviklingslande vil ikke være med til at betale for vores grønne omstilling, ikke? Så jo flere penge, der kan flyde derover. Så der er måske også lidt positivt sentiment ind i den grønne sektor her fra morgenstunden. Ikke? Lidt relief i hvert fald på aktiemarkederne her til morgen. Michael, vi er jo Millionærklubben. Det er os, der hver eneste dag åbner døren ind til aktiemarkedet og ser, hvilke historier det marked fortæller os. Og så snakker vi om dem og debatterer dem og finder ud af, hvad vi kan kondensere ud af det. Hvad er stemningen og hvad skal man gøre på lang sigt, når man skal investere? Aktiemarkedet fortæller lidt forskellige ting lige for tiden, synes jeg. Ja. Altså, der er hele den her historie ude fra Kina, der er Evergrande og alt det nervøsitet. Så er der jo altså også en historie, der handler om nye IPOs, som jo altså slår rekorder den ene gang efter den anden. I går der fik vi Universal Studio Group på børsen Euronext i Amsterdam, som jeg altså også steg 35% fra den lanceringskurs, de var kommet op med. I sidste uge, der havde vi også et par spændende IPOs i New York. Forge Group, som er et cybersecurity, de steg 46%. On Holding, som er et schweizisk selskab, der laver løbesko, og de blev også noteret i New York. De steg 40%, og så var der Dutch Brothers, som er en kaffekæde fra Oregon. De steg 30%. Altså, hold nu op, der er jo masser af penge derude, så det er jo sådan den anden historie, aktie fortæller mig. Hvad jamen, tænker du om stemningen, Michael? Jamen altså, jeg tænker, at stemningen, du ved, altså, den er mere afdæmpet, end den var i foråret, men på IPO-siden er den jo stadigvæk rigtig, rigtig stærk. Altså, basalt set, så er der stadigvæk sindssygt meget kapital i det finansielle system, ikke? Og Fed begynder muligvis i aften at meddele, at muligvis trækker de en lille bitte smule af det ud sidst på året, ikke? Men der er stadigvæk masser af kapital i det finansielle system. Det er ikke så gylden, som det var i foråret, ikke? Altså, du ved, vi har set toppen af den økonomiske vækst accelerere. Vi har sandsynligvis nogle mere udfordrende regnskaber på vej ind i tredje kvartal på grund af forsyningskæder, på grund af stigende industripriser. Og du ved, så du ved, der er nogle flere udfordringer derude, men der er stadigvæk masser af likviditet i systemet, og det er jo også derfor, at jeg tror, jeg har ikke set den ene strateg, der ikke siger, at det er buy the dips. Altså, så længe der er likviditet i systemet, så længe at selskaberne har det nogenlunde, så længe at økonomien trods alt udvider sig, men måske ikke i samme hast, jamen så er det et buy the dip. Men på grund af de andre faktorer her, så er der også bare større sandsynlighed for, at der kommer et dip, ikke? Altså, du ved, at der skal noget mere udsving, altså det her volatilitet ind i systemerne. Ikke? Og det er jo de her signaler, markedet har sendt her for ugen start, at det er ikke helt så nemt, som det var i foråret, men sådan løftet helt op i helikopteren, så er der stadigvæk masser af likviditet, selskaberne tjener stadigvæk gode penge, og derfor er der jo stadigvæk en investorinteresse. Og på IPO-markedet, der ser man jo måske især den her store overskud, der er likviditet, ikke? Søger det her nye spændende altid, du ved. Er der priser med noget rabat? De private kan jo godt lide at hoppe ind i sådan nogle IPOs, og det viser, ej, altså, den er ikke helt afsporet, den her stemning, der er på aktiemarkedet. Den er bare blevet mere udfordret, og vi har sandsynligvis nået toppen af nogle ting. Og en IPO, man måske skulle have hoppet ind i, Michael, det er Trifork Holding, som altså også er kommet ud med en opjustering. Hvad er meldingen for dem? Jamen, de opjusterer, der er egentlig ikke rigtig en melding, anden de opjusterer både deres toplinje og deres EBIT. Og man kan diskutere marginal eller hvad det er, men det er jo dejligt. Altså, det er jo en af dem her, der følger opskriften på at lade sig børsnotere. Gode historier, når man går på, gode historier efter, og så kommer man med en opjustering ved det første regnskab. Ikke? Det er jo den totale opskrift for at lave en succesfuld børsnotering, der også var ind af. Og det må vi bare sige, at den kan de da i hvert fald hakke af ved. Ikke? Så der er ikke rigtig nogen meldinger om, hvad det er, der går godt. Men altså, den digitale omstilling, som de jo er inde for, går rigtig stærkt. Jeg så lige en opgørelse over det der software- altså service-sektoren i går, som nu endelig er færdig med den amerikanske regnskabssæson. Det er for første gang, vi har set samtlige selskaber inden for det leverer en Q over Q, altså anden kvartal var stærkere end Q1. Altså, den her wrecking ball, coronaen har været indtil den digitale omstilling der, altså du ved, den fortsætter bare her også efter, du ved, det her, ikke? Og det er den her jo en god eksponent imod, og det understreger den her opjustering måske også, om den måske allerede har været planlagt, da man gik på for kort tid siden. Det har den sikkert, altså man sørger for at kunne opjustere første gang, men den digitale omstilling, den brager altså derudad, og vi har måske set det første, altså sindssygt stærke tegn ind i et kvartal, som skulle være lidt normaliseret, der er den vækst faktisk accelereret for mange af de selskaber, der er eksponeret mod den digitale omstilling. Og hvis du vil lære Trifork lidt bedre at kende, så har min kollega Pernille Engård haft Jørn Larsen i studiet til en af vores særudsendelser, som vi sender altså de sidste 10 fredage i løbet af 2021. Så der kommer meget mere om det selvfølgelig, når vi er klar til at smide dem ud. Men Jørn Larsen er i hvert fald en af dem, som man kan lære lidt bedre at kende. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet har jeg Armand Kalsi fra Sea Worldwide og Michael Friis Jørgensen, der er porteføljeforvalter her i klubben. Og du kan også blande dig i dagens debat. Hvis du har spørgsmål herind til nogle af mine gæster, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er altså dele af verden, hvor at det går langt hurtigere ind i Europa og USA, og det område, som det måske også er muligt at finde nogle gode investeringer ind i. Emerging markets, det er det, som det skal handle om nu. Armand Kalsi, der er jo ret beset ret mange forskellige lande i det, som vi kalder emerging markets. Hvis vi lige er der sådan en rød tråd, eller hvad er det egentlig, der kendetegner de her lande og deres økonomier? Jamen, i bund og grund, det der er sådan fælles for alle de her forskellige lande, det er, at de er på et tidligere stadie i deres udvikling i forhold til de udviklede markeder. Så det er lande, der primært findes i Asien, Afrika, Østeuropa og Latinamerika. Mm-hmm. Men i vores optik, så er det jo også en lidt en sjov, en misvisende betegnelse, fordi at det er netop vidt forskellige artede lande. Mm. Altså, man har et land som for eksempel Sydafrika, hvor der er en arbejdsløshed på 34%, strukturelle udfordringer. Og så har man på den anden side af spektrummet et land som Kina eller Indien, som virkelig bevæger sig hurtigt op ad værdikæden, udvikler sig i den rigtige retning. Mm. Så, men det er virkelig den fælles betegnelse for de lande, som er på et tidligt stadie i deres udvikling. Jeg tænker, at jeg plejer sådan at forholde mig til de her lande. Det er sådan et sted, hvor man snakker sådan råvarer. Det er det, man investerer, hvis man skal investere sådan i emerging markets. Men det er ikke det, man skal kigge på mere, kan jeg forstå på dig? Nej, absolut ikke. Det er jo virkelig den misforståelse, som mange har, at det er råvarer og politisk kaos og geopolitiske spændinger. Det er jo det, som man har kan man sige, kobler sammen med emerging markets. Men nej, der er faktisk sket en utrolig interessant udvikling igennem de sidste 15 år, hvor man ud over den her unge befolkning, der er jo bare lige for at tage et skridt tilbage, det er jo næsten 90% af befolkningen, der bor i emerging markets landene. 50% er under 30 år gamle, så en meget ung befolkning. Derudover så har man jo så set en udvikling på den digitale front, og det har så skabt nogle utroligt spændende vækstmuligheder. Mm-hmm. Det, som vi har set, det er jo, at vi måske har fokus på FANG-aktierne i USA og den teknologiske udvikling i USA, men vi har set en globalisering, en demokratisering af teknologi. Så de her lande i emerging markets og selskaberne mere specifikt i emerging markets, de har taget mange af de elementer fra den teknologiske udvikling i den vestlige verden og så tilpasset dem de lokale forhold, og så virkelig bevæget sig op af værdikæden. Men er der sket en ændring i det her i løbet af 2021, hvor vi jo i hvert fald har set Kina være sådan ret hårde på nogle af de der tech-selskaber? Ja, absolut. Altså det foregår jo stadig under overfladen. På mange måder så har Kina jo været førende inden for teknologisektoren. Så ja, som du siger, så er de så blevet ramt, men der sker stadig en masse ting rundt omkring i hele emerging markets-universet. Mm. Inden for internethandel, så er man jo på et meget tidligere stadie, man er i de udviklede markeder. Der sker utrolig mange ting på teknologifronten i Sydøstasien, i Indien, i Latinamerika osv. Så teknologi, det er altså noget, de er gode til. Det er noget, de kan finde ud af. Innovation lyder det også til, at de har styr på. Hvordan er det inden for sådan den grønne udvikling, eller den grønne... Hvad kalder vi det? Når vi laver det om fra sort til grøn. Transition. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Den grønne omstilling, den er jo også utrolig relevant, og faktisk kan man sige, at emerging market-selskaberne faktisk i mange tilfælde er førende. Mm. Solenergisektoren er et rigtig godt eksempel. Den sektor domineres af de kinesiske selskaber. Det er jo 80-90% af værdikæden, som er ude i Kina. Så det er igen et område, hvor vi ser utrolig interessante vækstmuligheder de kommende 20-30 år. Og der har vi faktisk Kina som den førende nation inden for den sektor. Så en meget ung befolkning i hvert fald i mange af de her lande. Den her demografiske udvikling, som vi så ved, altså det er jo meget sjovt, fordi der er jo masser af ting, der sker sådan helt tilfældigt på aktiemarkedet, og så er der altså ret mange ting også, som man kan gribe fat i, og man ved, hvordan at ting kommer til at udvikle sig, blandt andet fordi, at man kan se, at der er en ung befolkning. Hvad kan vi bruge det til sådan investeringsmæssigt, at der er en ung befolkning? Jamen en ung befolkning i sig selv er jo ikke nødvendigvis en god ting. Man kan jo se i Mellemøsten for eksempel, uprising der for nogle år siden efterhånden. Så det kan være en demografisk bombe, hvis det er, at det makroøkonomiske og politiske ikke går i den rigtige retning. Mm-hmm. Så hvis man kigger sådan på emerging market, så er det jo virkelig Afrika, som har det store demografiske potentiale. Men faktum er, og det har de haft i lang tid, i mange år, men faktum er jo, at man ikke rigtig har fået indfriet det potentiale, fordi at det makroøkonomiske og politiske rundt omkring i Afrika ikke har været ikke gået i den rigtige retning. Så har man så i Indien, det er jo og Sydøstasien, en utrolig ung befolkning også. Så 60% af befolkningen i Indien er under 30 år gamle, så en meget ung befolkning der. Og der har man jo faktisk set på den politiske front, at der er sket nogle gode tiltag, der gør, at man faktisk kan få indfriet det her potentiale fra et demografisk perspektiv på den lange bane. Mm-hmm. Og det er jo det her med som investor, altså, og her snakker vi jo den lange bane, altså, du ved, det er jo det at have en arbejdsdygtig alder eller en demografi, der øger din økonomiske vækst, og det er jo derfor, at væksten er stort set flad i Vesten. Det har vi ikke mere, det er derfor, den er 3-4% ude i de her nye markeder. Ikke? Altså, ja. Det er derfor, der er den her forskel. Og det er jo simpelthen en... Det kan man jo ikke lave om på. Det er jo en matematisk form, der siger, at økonomisk vækst kommer fra, at man bliver mere effektiv til at udnytte sin arbejdsressource, eller man kan øge sin arbejdsressource. Det er i bund og grund det, der skaber, og så kan vi så fordele det imellem en masse ting i økonomien, men det er principielt det, der skaber det. Og det vil jo sige, den her langsigtede trend, men det er jo også med mange, altså det er jo en historie, vi har fatalt i 20 år, det her, ikke? Ja. Og der er jo bare lande, der ikke formår at udnytte det, og så er der lande, der formår at udnytte det, som Kina, som jo flyttede hele den der befolkning ind, og så rammer Kina vel nu nærmest, du ved, nu begynder de at minde lidt mere om Vesten på, ja, på den demografiske udvikling. Ja. Nu skal de også til at industriautomatisere deres industriproduktion, men andre lande, der er det jo simpelthen en formel, der er så basal, at det skaber økonomisk vækst. Så skal man jo bare sørge for, at som investor, at de andre ting også er på plads, fordi så er økonomisk vækst jo lige med et højere, du ved, et stigende arbejdsmarked, en stigende økonomi, en stigende aktiekurser, ikke? Men og det er det, om de lande formår det, og det er jo sådan set det store spørgsmål, ikke? Men ja, i den præcis. Formel, hvordan spiller det så ind, sådan uddannelsesniveauet i de enkelte lande? Har det nogen betydning? Det har det jo selvfølgelig, fordi det er jo en del af effektivitetsformlen. Mm. Altså jo mere uddannet, jo mere effektiv er du, jo højere op i værdikæden kan du bevæge dig i hvor meget du kan skabe som en arbejder, ikke? Altså du ved, eller som i din arbejdsproduktivitet. Så i den del af formlen hænger den sammen. Men der er jo ikke noget så powerful som, du kan sige, altså bare have en ressource som flere hænder. Altså det er der bare, ikke? Altså du ved, men det store problem, det er jo som vi selv siger med Kina, jamen de har jo egentlig haft det i mange år, har selvfølgelig også skabt nogle gode afkast. Indien har jo sådan set også skabt relativt gode afkast på det her, men der er jo andre steder, hvor de simpelthen ikke får udnyttet den her ressource, og så betyder det jo ikke en skid. Altså, så giver det jo ingen aktieafkast. Så, Armand, hvor uddannet er de i de her regioner, vi taler om? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, sådan man skal selvfølgelig kigge på land, på de enkelte lande, og hvis vi tager et eksempel i Indien, så uddanner man jo cirka 3 millioner stemme, altså dem, altså folk inden for videnskab og teknologi, ingeniørarbejde og matematik. Mm. Det er jo 3 millioner årligt. I Kina er det dobbelt, så det er omkring de 6 millioner, der bliver uddannet hvert år. Og de er jo klar til at gå ind og tage, som Michael var inde på, de er virkelig klar til at, ligesom at tage det arbejde og rykke virksomhederne, rykke landet op i den rigtige retning. Så har man jo lande som Brasilien og Mexico er det jo også uddannelsesniveauer, der er relativt høje, men faktum er jo, at du har en meget mindre del af befolkningen, der ligesom får mulighed for at deltage i den her uddannelsesrejse. Og så har du igen, så det tilbage til det med, bliver skabt rammerne for vækst fra et politisk perspektiv, der gør, at selv de uddannede kan komme ud og få et arbejde i virksomheder. Mm. Fordi at denne dag, så handler det jo om, at de her politiske, altså de her politiske beslutninger, de skaber nogle rammer for vækst. Altså, der er rule of law, der er, altså har man fokus på, at fokus, altså, skal kapitalen kanaliseres i de rigtige retninger, altså i de rigtige sektorer, for at et land kan bevæge sig op ad værdikæden. Hvis det ikke er tilfældet, så er det jo egentlig ligegyldigt, om du får en uddannet skare af personer i landet. Så det hele kommer tilbage til det politiske setup, der egentlig er i landet, og om politikerne vil rykke landet i den rigtige retning. Og for hver gang man får en medarbejder til at folk til at få job, så stiger lidt i graden og så videre, så løfter man jo også flere ud af fattigdom. Man får middelklassen til at blive endnu større, og det er jo selvfølgelig noget, der sætter gang i julen. Nu læser jeg så godt nok her til morgen i The Straits Times, som er den her Singapore-avis, at The Asian Development Bank var ude at advare om lasting scars af corona, altså art, der ligesom bliver ved med at eksistere. De nedjusterer deres vækstforventninger til Asien på grund af langsom vaccineudrulning og stigende smitte og forlængede nedlukninger mange steder. De peger på, at noget af problemet jo handler om, at vi her i vores del af verden nu begynder at snakke om, at vi måske skal have et tredje boosterskud og dermed rager vacciner til os og gør det sværere for de andre at følge med. Jeg ved ikke, om det er sådan noget af et stort problem, men om man måske sætter sådan en lille bitte bremse på udviklingen i nogle af de her lande, eller hvad tænker du? Ja, på kort sigt så gør det. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men vi har også, kan man sige, lært af den første bølge, der lukkede hele verden jo ned. Det, som man har set rundt omkring i emerging markets-landene, det er, at der bliver ikke lukket ned i lige så stor grad, som der gjorde under den første bølge. Og det har så også gjort, at normaliseringen af den økonomiske vækst, det vil også gå hurtigere. Men så vil jeg også gerne lige sige, at det foregår i forskellige tempe i forhold til vaccineudrulningen. Så i Indien her den anden dag, så var man op på 20 millioner vaccinestik om dagen. Altså det er jo store tal. så det går relativt godt i et land som Indien. Så er der så nogle lande, som halter lidt bagefter. Men altså det er kortsigtede udfordringer fordi på et tidspunkt, så får man enten nok, der får en vaccine, eller så får man også flokimmunitet. Men uanset hvad, så kommer man tilbage på det økonomiske spor rundt omkring. Så kortsigtede udfordringer, men ikke noget, der sådan for alvor kan sætte en virkelig stor bremse på den udvikling, som de her lande er på vej igennem. Middelklassen eksploderer, var vi lige kort omkring. Hvad er det så, at middelklassen egentlig så bruger de penge til, som de selv begynder at tjene, når de kommer op i det lag der? Ja, altså du kan starte med at sige, at der, som du siger, at middelklassen eksploderer, bare lige for at give nogle tal på det. Der er en meget kendt forsikringsvirksomhed, der AIA, der har anslået, at middelklassen i særdeleshed i Asien vil eksplodere, og det vil fordoble mellem 2020 og 2030. Og den vil vokse 7 gange hurtigere end resten af verden. Så det er virkelig et område, og det er jo derfor, at Asien er så interessant fra et investeringsperspektiv. Men som du siger, så er det jo, man skal jo altid kigge på den her dynamik, der er i forbrugeren. Altså, hvad er det, der bliver konsumeret på forskellige indkomstniveauer? Så hvis man har kigget på Kina for 15 år siden, så ville en nudelproducent have været en rigtig god investering. Fordi det var der, som så folk var fokuseret på den del af, kan man sige, det var det, der blev konsumeret mest inden for forbrugersiden. Skal noget mad? Ja, præcis. Ja. Ja, dagligvarer og hårde hvidevarer sådan nede i bunden af det, man startede med at konsumere. Mm. Og så bevæger man sig op. Det, der så er fokus på i dag i Kina, det er jo virkelig sådan luksussegmentet. Så forsikringsydelser, luksusbiler osv. Så det er der, hvor man har fokus som forbruger. Omvendt så i Indien, det er jo et land, som på mange måder er 15-20 år efter Kina, så er man faktisk på det stadie, hvor Kina var for de der 15-20 år siden. Så det er der, hvor dagligvarer og hårde hvidevarer og scootere osv., det er relevant at kigge på for et forbrugerperspektiv. Hvad med Brasilien? Hvor ligger de her i? Hvad interesserer man sig for der at forbruge? Jamen faktisk er Brasilien jo indtil 2014, det var et land, som havde en BNP per capita, der var højere end Kinas. Det, der så desværre skete, det var politisk kaos og en covid, der også har ramt landet ret hårdt. Så man er faktisk faldet i BNP per capita. Men der er det jo også, det er jo et meget forskelligartet i forhold til, hvad der bliver konsumeret i forskellige områder i Brasilien. Så vi har meget rige områder i São Paulo og Rio. Der er fokus igen på luksussegmentet. Og så har du en meget fattig del i resten af landet. Mm. Og der er fokus på dagligvarer, hårde hvidevarer osv. Yeah. Men undskyld, jeg vil bare lige sige, at det, der så måske er fælles for de her forbrugere i Brasilien, både i højindkomstsegmentet og så i lavindkomstsegmentet, det er den her digitale fokus. Så internethandel og så videre, det er noget, som uanset hvor man er i indkomstspektrummet, så er man blevet mere digital, også på grund af covid. Og det skyldes jo nok ofte, at du kan sige, at de her lande er jo rigtig store, og de er rigtig spredt, befolkningsgrupperne, de findes flere forskellige steder, så du ved, det at have en indkomstmulighed, eller faktisk kunne bruge sin indkomst, det er jo sådan set det, der noget af det, der er blevet revolutioneret i de her lande med, at digital onlinehandel og distribution jo nærmest ud i den sidste afkrog af Kina og Brasilien osv., det er jo de her internetgiganter, der er bygget op, og dermed, du kan sige, den her indkomstmulighed, og det vil jo sige, at derfor er de nok egentlig foran der på du kan sige, online-området, jeg ved godt, måske ikke økonomisk og talmæssigt, men det er jo det her med, at det er jo, de jo startede der, hvor vi måske 200 år før, at man egentlig måske blev lidt rigere, men man egentlig fik nogle indkomstmuligheder, der var store, ikke, her i Vesten. Og det har de jo derude, og det er jo derfor, det går så rigtig stærkt ud. Og så en anden ting, ikke, som jeg også tænker på, om jeg ved ikke, om I tænker på, at det er jo, at traditionelt så har vi jo meget som udenlandske investorer, så tænker vi, okay, Kina og luksussegmentet, ikke? Men altså, det er jo ikke helt sikkert, at det kommer til at bevæge sig på den samme kurve, som vi har gjort. Altså, du ved, så vi ser jo lige nu, at den kinesiske, der er i hvert fald en eller anden flytning over mod kinesiske hjemmebrands inden for luksus eller forbrugersegmentet, ikke? Så man skal også passe på som investor bare med at lave de her formler og sige, hvor bevæger man sig hen. For det kan faktisk godt være, at de jo tager den samme kurve, men de måske gør det på en lidt anden måde i de her lande, og det er vel også noget af det, I sidder og ser på. Eller er det fordi, at I primært dermed eksponerer jer mod det indlandske forbrug via en indlandsproducent, altså dermed, og er en smule beskyttet af det, eller hvordan ser I på det? Fordi der er en stor tese lige nu om, at du ved, kineserne virkelig rykker sig mod deres egne brands, ikke? Ja. Altså du ved, Ja, absolut. Jamen, det er jo den her nationalisme, som virkelig tager fart i bund og grund. Altså, det bliver også understøttet af politikerne, kan man sige, eller regeringen i Kina. Men generelt set, så vil jeg sige, at det virkelig er de her lokale selskaber, som står til at vinde inden for mange sektorer. Og det er blandt andet fordi, at hvis man bare tager et land som Brasilien for eksempel, der er de skattemæssige og logistiske udfordringer, de er enormt høje. Så Brasilien er faktisk det land, hvor det tager længst tid at udfylde sine skattepapirer, også for virksomheder. Det er sådan en faktor 10 i forhold til... Så det tager et sted mellem 3.000 og 3.500 timer at udfylde de her skattepapirer. Wow, det er godt, Lars Svendsen ikke bor der. Så det er en udfordring, og så det er logistiske udfordringer. Det gør så også, at det er de lokale spillere, der står stærkest. Mm. Arman, en ting, for år tilbage, der snakkede vi alle sammen i Finans om BRIC-landene, ikke? Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Nu hører jeg tale meget om Brasilien og Kina og Indien. Hvor er Rusland henne? Ja, Rusland er forsvundet en lille smule, kan man sige, i forhold til den her BRIC-gruppe. Det, der egentlig er problemet, det er igen tilbage til politikken, hvor du har en leder og et system, der i bund og grund ikke understøtter den her bevægelse op ad værdikæden. Det har jeg nævnt mange gange med bevægelsen op ad værdikæden, men det er jo enormt vigtigt, fordi hvis du har som virksomhed ikke har muligheden og måske ikke tror på, at du har muligheden for at tjene penge, så hvad er dit incitament i forhold til at etablere en virksomhed? Mm. Så det er sådan det, der er udfordringen i Rusland. Men når det så er sagt, så sker der faktisk også noget inden for den digitale side i Rusland. Bare for at tage et eksempel. Kortbetalinger. Det har historisk set været et kontantfokuseret samfund, altså hvor man betaler med kontanter i detailhandel osv. Men selv i et land som Rusland, så har penetrationen af kortbetalerne steget med 50% point i løbet af de sidste 10 år, og udgør 70% af detailhandlen i dag. Og det er faktisk på et niveau, der er højere end i USA. Jeg ved ikke, om de er så tilfredse med det i USA. Men det faktum, at der også sker noget underliggende inden for teknologisektoren. Men faktum er stadigvæk, at man har de her mørke skyer fra et politisk perspektiv, der gør det mere udfordrende at tjene penge i Rusland. Så har I russiske aktier i nogle af jeres portføljer? Ja, vi har to russiske banker, eller et fintech-selskab og en bank. Sberbank er den dominerende bank i Rusland med markedsandel på 30-50%, alt afhængig af hvilke produkter man snakker om. Og det er en af de mest veldrevne banker i hele emerging markets, når man kigger på egenkapitalforretning og så videre. Mm. Og så har vi Tinkoff. Jeg ved ikke, om I kan huske Tinkoff fra cykelløb. Ja. han har etableret en finansiel virksomhed, en bund og grund fintech virksomhed, som virkelig gør det utrolig godt. Tager markedsandel og vokser utrolig stærkt. Mm. Okay, lad mig også lige sige, at man kan selvfølgelig gå ind og se alt, hvad I har i porteføljen inde på jeres egen hjemmeside, og vi kommer også omkring nogle af selskaberne her i løbet af den her udsendelse. Arman, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan frontede lidt en frygt, som vi også har stået og talt om nærmest hele året her i Millionærklubben, inflationsfrygten og frygten for højere renter, som jo altså sikkert kommer til at gøre meget ondt på de her regioner, som vi taler om lige nu, emerging markets, fordi mange af dem jo altså sidder med tårnhøj gæld. Hvad tænker du om det? Ja, jeg tror det er vigtigt at lige nogle ting jeg lige kan trække frem. Det ene er at historisk set så har der været en negativ korrelation mellem den amerikanske dollar og de amerikanske renter. Og så emerging markets. Så når dollaren stiger, eller renterne stiger i USA, så er emerging markets faldet generelt set. Men det, man selvfølgelig skal huske på, det er, at inflation, det er også en kompliceret sag. Så hvis det er, at man sådan, bryder det ned og kigger på inflation, hvis der er inflation på grund af økonomisk vækst i blandt andet USA, så er alt andet lige, at det er en god ting for emerging markets landene. Fordi de er jo også eksponeret i forhold til, kan man sige, factory of the world i bund og grund med råvarer og også bare generelt fremstillingsvirksomheder. Så på den korte bane vil det skabe nogle bølgeskud, men på den lange bane, så er det ikke en dårlig ting, hvis inflationen er forårsaget af økonomisk vækst i blandt andet USA eller Europa. Mm. Omvendt, så hvis man har inflation, der i bund og grund skyldes stigende energipriser eller mad og så videre, så har det historisk set været en dårlig ting for emerging markets. Så det er sådan lidt, man skal være lidt... Og det er vel en det, der er tilfældet lige nu, ikke? Altså, du ved, mange snakker jo om Kina og hans hans lighedskamp eller ulighedskamp, og de her ting er jo sådan set startet af, at vi nu ser stigende inflation på fødevarer, vi ser det på råvarer, vi ser det på energi, og dermed presser den fattige kineser, ikke? Altså du ved, så lige nu er der er vel issue derude, ikke? Altså kan man ligesom sige på den type af inflation, der skabes lige nu, det er ikke så, altså delvis på grund af økonomisk vækst og genetablering, men det er jo meget ekstremt på kort tid inden for du kan sige, nogle af de ting, som man ligesom kan sige, de stadigvæk er rigtig eksponeret mod en stor del af befolkningen. Ja, absolut, men det er rigtigt, det er du helt ret i. Men jeg tror også, en anden ting, man skal huske på, det er, at i den her periode, hvor at USA og i den vestlige verden i det hele taget har kørt de her, vi har bare åbnet op for sluserne og ligesom bare tilført likviditet til højre og venstre og støtteopkøb, så har man jo faktisk i Kina og en lang række emerging markets kørt en relativt fornuftig ortodox penge- og finanspolitik. Så man er faktisk i en position, hvor at hvis det virkelig strammer til i forhold til økonomisk vækst osv., at man kan skrue op for likviditetshanerne og så på den måde få tilført noget økonomisk vækst. Og det tror jeg simpelthen, man skal have med i hele den diskussion omkring inflation og vækst osv. Og så er der vel også, altså, du ved, der er vel en fejltagelse, altså mere og mere gælden bliver vel i lokal valuta, ikke? Det snakkes der jo om netop på Evergrande. Det er ikke et problem, fordi det er kinesisk gæld. Ja. Altså det er jo det der med, at en stigende dollar har været et problem, fordi de har haft dollardomineret gæld, de har haft renter, der har været hængt op på den amerikanske. Ja. Og det er et faldende problem, ikke? Altså man ser mere og mere, at de har egenfinansieret deres egen gæld i deres egne systemer, ikke? Hvilket jo ikke gør dem så afhængige af hvad der sker i renter og dollarudviklingen. Er det korrekt? Lige præcis. Og så også, altså i forhold til, jeg ved ikke, om I husker der taper tantrum tilbage i 2013, hvor der netop blev snakket fra Feds side om at reducere deres støtteopkøb osv. Der var emerging markets landene faktisk mindre robuste, end de er i dag. Så det, vi ser i dag, det er faktisk, at de primære balancer rundt omkring i emerging markets er meget højere, end de var dengang. Valutareserverne er også meget højere i dag, end de var dengang. Så man er mere robust fra et generelt perspektiv i emerging markets i forhold til modvinde fra den amerikanske side og den amerikanske centralbank. Og således er det måske nemmere at finde gode investeringsmuligheder derude, at man kan altid. Det er i hvert fald det, du bruger din tid på, og du har lovet at tage et par cases med til os her i dag. Vi starter, tænker jeg, i Indien, Amber Enterprises. Hvad har vi mere at gøre her? Ja, men der har vi at gøre med et selskab, som er den største producent af airconditioners, altså klimaanlæg. Og det er igen tilbage til det her med, at vi forventer at se, i takt med, at den økonomiske vækst, den fortsætter i Indien, så får du også en eksplosion i middelklassen. Det, som vi forventer at se, det er en fordobling af middelklassen til over 300 millioner mennesker inden for det kommende årti. Når man så har det kombineret med det faktum, at det er hammerende varmt i Indien. så ja, det bliver måske varmere. Ja, det bliver nok varmere, ja, desværre. Så har man en rigtig god case for en virksomhed, der kan producere det her klimaanlæg. Så Amber, de har 55% markedsandel inden for klimaanlæg i Indien. Og det er en naturlig udvikling. Undskyld, ja. Det talte bare videre. Det er, ja, fordi jeg lige giver tegn til Josefine, om hun kan tage en skærm op til vores, ja, lyttere, der lytter med. Ja, ja, sorry. Så den naturlige udvikling er jo også i landdistrikterne, at man bevæger sig fra at have de her ventilatorer, mm-hmm, til at have klimaanlæggen, så snart man kan få råd til det. Og det, som er super interessant ved Amber, det er, at de er sådan en arms supplier, så de producerer ikke deres egne brands. De producerer for eksempelvis Samsung, LG og nogle af de andre kinesiske spillere i højere grad også. Så de er eksponeret, uanset hvem der egentlig vinder, hvad forbrugerne går ud og køber af klimaanlæg. Mm-hmm. Amber, AMBER, er tickerkoden også, bare den handler i Mumbai på National Stock Exchange. Det er altså ikke nødvendigvis så nemt for helt almindelige mennesker at komme til at handle rundt der. Men ikke desto mindre, så er det altså en aktie, I hvert fald kigger på. Jeg tænker, grøn omstilling, og hvordan spiller den ind der? Fordi det bruger jo en masse energi i sådan nogle klimaanlæg, og det er jo ikke noget, der nødvendigvis gør noget godt for den grønne omstilling. Kan der være sådan lidt en hemsko der? Det er selvfølgelig rigtigt. Men så skal man også måske kigge på den anden side i forhold til deres produktion. Der er de blevet, kan vi sige, mere og mere grønne i deres produktionsfaciliteter, og det sker gradvist. Det er ikke noget, der fra den ene dag til den anden virkelig rykker, men det er jo det, der er interessant ved de her emerging markets selskaber, særligt de små og mellemstore virksomheder, at de har fokuseret på den på de konsekvenser, de har fra et miljømæssigt perspektiv. Mm. Og de er lydhøre, hvis det er, at de måske ikke er helt der, hvor de burde være. så der gør de noget godt også. Og når vi nu er ved alt det der miljømæssige, så skulle vi måske også lige runde, hvordan det ser ud med forurening i Emerging Markets, for det er jo des, altså de byer i verden, gigantisk store byer mange steder, gigantisk store byer med meget, meget, meget alvorlig forurening. Kan det være med til at sætte en hemsko i forhold til vækst? Ja og nej. Altså, vi ser det faktisk som en mulighed, at de her byer, de er så forurenet. Så verdens 50 mest forurenede byer, de ligger alle sammen i emerging markets-landene. lidt trist. Men det, som vi så har set her igennem de sidste 12-18 måneder, det er virkelig nogle udmeldinger, som er utrolig positive i forhold til den grønne omstilling. Så udover den her Green Deal, som blev annonceret sidste år i EU, så har Japan og Korea sat sig det mål om at blive CO2-neutrale i 2050. Kina har sat sig det mål at blive CO2-neutrale i 2060. Og det gør jo, at der skal investeres massivt i vedvarende energi. Indien har også et fokus på, at 450 gigawatt power, det skal komme fra vedvarende energikilder. Og lige for at sætte det i perspektiv, så er det totale elforbrug, det er i dag på 380 gigawatt cirka. Okay. Så det er virkelig nogle store tal. Og det gør så, at der bliver skabt nogle vækstmuligheder inden for den grønne energiomstilling. Og i vores optik, så er det virkelig vind og solenergi, som kommer til at være de to store områder, som der vil være fokus på i de kommende 10-20 år. Noget, som Morten Springborg ude fra jeres firma også har været og fortæller os om her i Millionærklubben. Nu startede vi med at hoppe i de indiske aktier, og det er jo altså også et aktiemarked, der har utrolig meget at vælge imellem. Altså, man glemmer lidt, når man kigger normalt på USA, så tænker man sådan en verdens største marked og dit og dat, men der er jo faktisk ret mange unicorns for eksempel i Indien. Ja, det er der faktisk. Der er jo over 100 unicorns i Indien, og det tal, det vokser jo nærmest dag for dag i øjeblikket. Fordi det, vi ser, det er jo en positiv udvikling, altså et teknologisk økosystem, som vokser sig større og større og større. Fordi det, der sker, det er jo, at du har de her første generations virksomheder, som vokser sig store. De her founders får en exit, altså får solgt deres virksomheder, og så har de en masse penge, der skal investeres. Så bliver det sådan en positiv spiral. Så ja, mange unicorns, teknologisektoren er utrolig spændende. Og så også i det hele taget, så er Indien bare et utroligt dybt marked. Mm. Der er jo over 6.000 børsnoterede selskaber. Det er jo flere, end der er i USA, altså New York Stock Exchange og Nasdaq kombineret. Mm. Så det er et stort marked, og det er et marked, hvor der er en høj kvalitet, også blandt de små og mellemstore virksomheder i forhold til ledelsen. Så Indien skal man også huske at kigge på. Jeg så lige en rapport, der netop satte fokus på software, altså servicesektoren, og nogle af de hurtigst voksende unicorns, de ligger faktisk inden for den sektor i Indien. Der er noget, der hedder Freshworks, som er sådan et system, som sandsynligvis er på vej på børsen. Altså, du ved, så det er en teknologidel, der også der virkelig boomer ud i den der. Altså, vi har jo nok godt vidst, at de har haft datacentrene, de har haft helpdeskene, men altså, du ved, det her software as a service, altså cloud-baserede virksomhedsløsninger, det eksploderer faktisk også ud inden. Ja. Men noget af det ligger stadigvæk privat, ikke? Altså, det er unicorns, der er private equity, der er virkelig. Jeg tror Freshworks eller sådan noget, var det 22 milliarder i US dollar, det nu var vurderet på i den sidste fundingrunde, ikke? Og de er bare ikke gået på børsen endnu, og det er jo nogle af de problemer, de kommer på lidt senere, vi får ikke rigtig lov til at fange den derude, ikke? Altså de her teknologigiganter, hvor Amazon gik på til 100 millioner dollar, ikke? Altså, ja. Så er den her måske på vej på børsen til 50 milliarder US dollar, ikke? Altså du ved, på et eller andet tidspunkt. Men altså, kan man overhovedet fange de der selskaber som privat investor? Det er vel ikke sådan lige til at bare handle for eksempel i Mumbai? Nej, det er det ikke. Det er noget, som kan man sige, desværre, eller selvfølgelig for vores vedkommende, en rigtig god ting, fordi at som privat investor, så kan man ikke få adgang til det indiske marked. Og det er også tilfældet for kinesiske A-aktier, eller det brasilianske marked osv. Så man, det kræves, at man har en, som man skal være institutionel investor for at få adgang til de her gode. Og jeg plejer jo altid bare at have en ETF. Ja, præcis. Et eksempel, men altså, i Indien er det 50% af fem selskaber, der er den indiske ETF, hvis du vil købe det indiske marked, det er de store banker og de store. Altså, det emerging markets, der er adgangen bare begrænset, det vil sige, der er ikke perfekte ETF'er, ikke? Altså, du ved, jeg prøvede at finde en ETF, der skulle købe kinesiske hjemmebrands, fordi der var tydeligt, at alle strateger skulle den vej. Og der fandtes en enkelt amerikansk, der stort set var umulig at handle, som havde nogle af de her kinesiske hjemmebrands som en ETF. Men der er jo et område i Vesten, som virkelig blev udviklet, hvor man ligesom kan sige, der kan man købe sig ind via special ETF'er eller via ETF'er og få en god eksponering. Det er bare rigtig svært ude i det her marked. Altså, du ved, men en rigtig god idé også som privat investor, så at vælge en ETF-løsning, og dem kan man finde masser af, hvis man går ind på nettet og googler. Bare ikke i den her region. Det er lidt af issuen i den her region. Men andre steder, der er der nogle rigtig gode. Præcis. Men vil man have den helt store eksponering mod Indien eller emerging market, så findes der selvfølgelig en bred eksponering. Når jeg lukker dig lidt af nu, Michael, så er det fordi, vi skal videre. Vi har nemlig flere aktier, vi skal omkring. Det er jo simpelthen super spændende at høre om nogle af de her selskaber, som vi ikke normalt har på banen. Og mange kinesiske aktier har I også valgt nogle stykker af. Hvad har du med til os? Vi har jo selvfølgelig en række forskellige, men det, som jeg tænkte, du måske var lidt anderledes, det er i forhold til den her grønne omstilling. Mm. Så det, vi har brugt meget tid på de sidste 6-12 måneder hos Sea Worldwide, det er jo ligesom at pakke de her værdikæder ud for netop at forstå, hvor værdien er i hele den her, inden for den her vækstmulighed. Så solenergisektoren, det er som sagt et utroligt spændende område, der er medvind fra et politisk perspektiv, og det er jo enormt vigtigt. Altså, nu ser vi alle de her modvind rundt omkring i Kina, men det er faktisk et område, hvor vi ser medvinden for et politisk perspektiv. Det kan vi komme ind på, hvis der er tid til det. Men det, som vi så har kigget på, det er jo på hvis man kigger på tværs af værdikæden, så det er ikke et område, hvor der er teknologiske fordele. Det her, det handler simpelthen om skala, altså have en stor størrelse. Så disse selskaber, vi har investeret i, det er nogle selskaber, som har en dominerende markedsandel, og der har vi investeret i LONGi Green Energy Technology. LONGi er staves det. Ja, lige præcis. Mm. Så det er et vertikalt integreret virksomhed, som har fokus på wafers og cells, så i bund og grund en stor del af værdikæden. Og den vertikalt fokuserede forretningsmodel gør, at de kan presse deres omkostninger ned, og på den måde så tilbyde mere favorable priser, og på den måde så bliver det en positiv spiral hele vejen igennem. Og så har vi jo SunGrow Power. Lad mig lige indskyde her, undskyld. Den handles i Shanghai, og ticker koden er 60-10-12, hvis man selv vil ind og kigge på den, så kan man blive inspireret til, hvad det er for noget. Ja, og så har jeg en anden, SunGrow Power. Ja, SunGrow Power, de laver inverters til de her solar farms, altså de her store solenergianlæg. Mm-hmm. Og de her inverters, de er jo mission critical, altså uden sådan nogen der, så kan man jo ikke konvertere strømmen, som bliver dannet, til noget, som vi kan bruge i den anden ende. Men samtidig så udgør de kun 3-5% af sådan solenergis anlægs capex. Så det er et område, hvor der ikke er stort fokus for de her solenergianlæg i forhold til at presse priserne osv. Og SunGrow, de har i 2009 havde de en global markedsandel på 1%. I dag har de en global markedsandel på 27%. Så det er gået ekstremt hurtigt i forhold til at vokse forretningen. Og der er nogle enkelte elementer, som gør, at de står stærkt. De har nogle gode produkter, så har de et højt serviceniveau, og så har de også global presence. Det er jo vigtigt at være til stede der. Og SunGrow Power, de handler altså på Shenzhen-børsen, og der er koden 300274. Det er lidt matematikregning her, man kan sætte, hvis man er interesseret i. Vi skal videre til Brasilien, hvor du også har fundet en aktie til os. Hvad er det for noget? Nu har snakket vi lidt om denne her digitale revolution og internethandel, som virkelig eksploderede sidste år. Det, vi har snakket meget om, det er, at det har udviklet sig utrolig hurtigt fra et digitalt perspektiv i emerging markets. Så man har en fysisk infrastruktur, som er ved at blive udbygget, flere veje, elektrificering af byer, kortbetalinger er også blevet mere relevante, datapriser er også faldet ret markant, og så har man også bare mere tillid til de her e-handelsplatforme. Så som sagt, derfor fungerede COVID jo virkelig som en katalysator for internethandel blandt andet. Og der har vi har eksponering via Mercado Libre og Magazine Luiza. Og tilbage til det her med de lokale vindere, så er Magazine Luiza et lokalt brasiliansk selskab, der faktisk næsten gik konkurs i 2015. Så foretog ledelsen nogle ændringer der, og havde meget mere fokus på den digitale front, og fokuserede på at udvikle deres omni-channel approach. Og det er så en aktie, som er fuldstændig eksploderet. Jeg tror, det er den bedst performende aktie i emerging markets i de sidste 5-6 år. Men igen, de har så stort fokus på de logistiske udfordringer, at løse dem. Fordi hvis man får løst dem, så kan man i højere grad tage markedsandel og udvikle de her netværkseffekter, som er utrolig vigtige som internethandelsvirksomhed. Men Mercado Libre, den kender vi faktisk ganske godt, for den ligger i en af vores porteføljer. Mads Christiansen har investeret ind i det selskab, MELI, som er tickerkoden. Magasina Luisa kendte jeg ikke. Den hedder MGLU3. Hvis du sådan skal holde dem op imod hinanden, hvilke selskaber er så stærkest? Jamen, Mercado Libre er jo lidt anderledes i det, at de har en meget bredere geografisk eksponering, så det er jo ikke kun i Brasilien. De er også i Argentina og i Mexico osv. og en lang række andre lande i Latinamerika. Magasina Luisa er fokuseret på Brasilien. Brasilien er selvfølgelig det store marked i Latinamerika. Så jeg vil sige, at hvis man skal have den her bredere eksponering mod Latinamerika, så er Mercado Libre den bedste eksponering. De har jo også leveret over en længere periode, så de har en ledelse, som har eksekveret i ekstremt svære omgivelser og så videre over en længere periode. Og så har de jo hele økosystemet, deres egen betalingssystem, og de kan bevæge sig op ad den her værdikæde, de kan gå på forsikring, banker, de her ting, ikke? Så det er jo to lidt forskellige cases. Ja. Ikke? Ja, lige præcis. Og så Magasin Luisa og nogle af de andre teknologiselskaber har også samme fokus. De er bare lidt, kan man sige, lidt tidligere i deres udvikling. Og det er jo egentlig det gode ved, altså igen det her tilbage til det med de her økosystemer, der virkelig bliver udviklet rundt omkring i emerging markets, og der er altså de andre lokale spillere, som kan hoppe med på vognen, og Magasin Luisa har været en af dem. Men Mercado Libre er måske så lidt lettere at få fingrene i, fordi den handler på Nasdaq, ja, kan man sige. Det var derfor, jeg tog den op her. Jeg skulle endelig have en, der var nemmere at få fingrene i. Magasin Luisa handler i São Paulo, Bovespa, eller er det ikke ja, der? Ja, Bovespa, jo, det, præcis. Ja, godt. Vi skal til Argentina, som det sidste bud, du har taget med til os. Hvad ja. Er det? Ja, men det er Globant. Det er, jeg tror, Michael nævnte det her med den digitale omstilling. Det er jo det er noget, som er virkelig eksploderet siden covid. Globant er en virksomhed, som har vokset deres omsætning. Det er bare lige for, at det er en digital IT-services virksomhed. Så det hjælper i bund og grund kunderne med den her digitale omstilling og at tilbyde digitale løsninger. Så det er en virksomhed, der har vokset deres indtjening med, eller deres omsætning med 26% om året siden 2015, og deres EBIT med 36% om året siden 2015. Så de virkelig allerede inden covid haft en rigtig god væksthistorie. Det, der så er interessant og unikt ved dem, det er, at de kombinerer det her fornuftige eller rigtig stærke IT-ingeniørarbejde med deres design-fokus. Og de har som det største kunde Disney. Så de hjælper Disney faktisk med at udvikle deres spil, altså EA Sports og så nogle af deres Disney-platform, og så har de også EA Sports som en kunde. Og så har de også, det var faktisk en af de første eksterne partnere til Google, for et konsulentperspektiv, og det viser jo noget omkring, hvor dygtige de er til det, de laver. Så det, vi så ser, det er i de kommende 3-5 år en kæmpemæssig vækstmulighed inden for den digitale omstilling. Hvis man tager sådan nogle af de her CIO-surveys, så det område, som virksomheder, altså ledelserne, ikke, altså helst ikke vil skære ned på, det er inden for IT. Så man kan skære ned på medarbejdere, man kan skære ned på fysiske infrastrukturer, altså factories osv., men den IT-infrastrukturen, det er ikke noget, som man vil skære ned på. Så står Globen utrolig stærkt i forhold til denne her omstilling. Så det store fokus, som de har i de her år, det er at bryde denne her sammenhæng mellem et øget antal af medarbejdere og omsætning. Altså det er den lineære sammenhæng, der har været historisk set. Så den arbejder de utrolig hårdt på at bryde ned. Og det er jo virkelig den hellige gral inden for den her IT-services-sektor. Men med meget stærke udsigter de næste 3-5 år, og højst sandsynligt også de næste 10 år. Globant, GLOBANT, og tickerkoden er GLOB. Den handler så også i New York, så den er også til at få fingrene i den lidt lettere end nogle af de andre i hvert fald. Når jeg kigger ned over listen af de aktier, som du nu har taget med til os, så er der jo på en eller anden måde lidt en rød tråd i forhold til, at der er altid noget teknologi ind i det. Ja. Altså, er det sådan det første spadestik, der skal ligesom tages, når man skal finde investeringer hos jer? Det er et område. Altså, vi er fokuseret fokuseret på det her lommer af vækst. Mm. Det er virkelig det, der driver værket for os. Men man kan se, som med den udvikling, vi ser rundt omkring emerging markets på teknologisiden, så er det ikke kun teknologisektoren, som er relevant. Det er virkelig på tværs af alle sektorer. Altså de bedste selskaber, det er de selskaber, som også har implementeret eller har fokus på teknologi og hvordan det kan forbedre forretningen. Mm. Og Michael Friis, nu står du her og kigger på sådan en liste, som Arman har taget med til os, både fra Indien og Kina og Brasilien og Argentina, og jeg skal komme efter dig. Hvad tænker du om den her liste? Er der ting, som du kunne finde på at plukke? Jamen altså Globen er jo en mulighed, altså den digitale omstilling, ikke? Emerging markets, Mercado Libre kan jeg også godt, meget godt lide. De andre der, du ved, det kræver altså lige lidt detaljviden at komme ned i dem, og to, jeg kan ikke få fat i dem, du ved. Og det er jo noget af det faktum, der er ved det, ikke? Altså, og det er jo men kan du bruge det som inspiration, så ja, jamen det gør jeg jo, altså du ved, jeg er jo emerging markets, ikke? Du ved, jeg siger jo, man har 10%, du ved, det har jo været røvhammerne forkert her i de seneste år, ikke? Men det tror jeg stadigvæk, man skal have ude i emerging markets. Den her powerfulde formel, der ligger i, at den økonomiske udvikling ligger derude, vil på et eller andet tidspunkt slå igennem. Ja. Men det er rigtig, rigtig svært at investere derude, fordi at man skal spadestikke dybere og finde de her lommer af vækst, digital omstilling osv., og så rammer man bare udenom noget, man egentlig kan investere i, ikke? Altså, så det er den udfordring, ikke? Som hvor man ligesom siger, demokratisering derude i Kina, der åbner et nyt aktiemarked, hvornår får vi adgang osv. Det er egentlig mere den, jeg følger med i, fordi der er masser af ting, jeg gerne vil investere derude i, men jeg kan ikke rigtig få fat i det. Altså, det er... Men jeg er jo vild med den her region som sådan, ikke? Altså, du ved, den er bare rigtig, rigtig svær at få fat i, og hvad ender jeg så med? Jamen, den 10% eksponering tager jeg i Alibaba, og det tror jeg så også er en god idé. Det er slet ikke det, og den er godt eksponeret mod en kinesisk vækst, men jeg bliver jo alt for eksponeret mod, du ved, en politisk risiko på at gøre den ene ting, ikke? Altså, du ved, og det er de udfordringer, jeg sidder med. Der er lidt forskellige muligheder, man kan gribe i. Nu har vi altså været omkring et par af dem her i udsættelsen. Vi skal desværre til at runde af, og man kalder sig 1000 tak, fordi du kom og gjorde os klogere på Emerging Markets. Tak til dig, Michael Friis, som altid er interessant at høre dit syn på aktiemarkedet. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9 på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.